Ayo, je chickie met m'n dik, werk is beetje moe. Is beetje moe, ik vind het nep, voor je beetje moe. Ik kan die hoe nu voor je snappen, maar is beetje moe. Is beetje moe, ik ga vertrekken, zo dat weet ze goed. Ik heb je bitch hier op de knees, voor me niet, stop. Hij komt de ring en meisje drie rondes, vier rondes. Ik heb je bitch hier op de knees, voor me niet, stop. De ring en meisje drie rondes, vier rondes. Slow flow, go fast, gas. Ik diep en ik pas, kaats. Draai open verplaats, die hen niet vertraagd. Ik heb haast, kom laat. Maar ik ben vertrokken voor de zon op pit. Ninja bom, als ik kom ben ik bijna osso. Lokini lokaal, zij is van buiten foto. Beetje moes, liep me uit de lokken. Hou je hand van mijn stek, kom weer uit de post. Lieve schat, wees stil, nee vraag me niks. Schud je billen op één van mijn laatste hits. Al die mannen zijn skeren, jullie maken niks. Het is die jongen die rijker dan je vader is. We gaan 1, 2, 3 of 4 rondjes. Kom eens zitten op je knees voor me. Ik wil dat je doorgaat, nee niet stoppen, nee niet stoppen. Ayo, je chickie met m'n dik, werk is beetje moe. Is beetje moe, ik vind het nep, voor je beetje moe. Ik kan die hoe nu voor je snappen, maar is beetje moe. Is beetje moe, ik ga vertrekken, zo dat is zo goed. Ik heb je bitch hier op de knees, voor me niet, stop. Laat kom de ring en meisje drie rondes, vier rondes. Ik heb je bitch hier op de knees, voor me niet, stop. Laat kom de ring en meisje drie rondes, vier. Tijd. No time, ik kan alleen maar hangen als ik hoofd krijg. Als ik flex is je arm sowieso kwijt. Ze skipt jou, want ze weet je bent een broke guy. En ik ben op mijn paper chase. Ik heb nooit geld van mijn neef geleend. Nah, als we hupen is het 1-op-1. Ik heb die pussy unlocked, geen PGP. Ik hoef niet eens meer veel te praten. Nee, zij grijpt naar mijn dik meteen. Ik heb je paar rondes geslagen. Ayo, je chickie met m'n dik, werk is beetje moe. Is beetje moe, ik vind het nep, voor je beetje moe. Ik kan die hoe nu voor je snappen, maar is beetje moe. Is beetje moe, ik ga vertrekken, zo dat is zo goed. Ik heb je bitch hier op de knees, voor me niet.